Nos, I Think, Eclipse Blue. To jedyny utwór, który dzisiaj będzie w audycji, dzisiaj wybrzmi w audycji, nie z 2014 roku, bo cała reszta materiału muzycznego na dziś zebranego, no może poza tymi trzema utworami, dwoma utworami, które będą na sam koniec naszego spotkania, ale to taka mała niespodzianka, na razie nic nie będę mówić, to cała reszta to są te utwory, którymi się cieszyliśmy. Jestem dzisiaj bardzo, bardzo zmęczona. Jestem dzisiaj tak bardzo zmęczona, że przyjechałam do radia o godzinę, moi drodzy, za wcześnie, myśląc, że się spóźniam, i wpadłam do studia za 10 pierwsza, myśląc, że jest za 10 druga, i tak dojechałam, udało mi się, nie spóźniłam się. No tak, no ale dobrze, dzięki temu posiedziałam z wami na grupie na naszym znanym portalu społecznościowym. Witam wszystkich bardzo serdecznie, widzę, że meldujecie gotowość do boju, ja się cieszę, że tam jesteście po drugiej stronie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, tak się nazywa nasza grupa na znanym portalu społecznościowym. Zapraszam tam ciepło, jeżeli są jakiekolwiek pytania, proszę pisać na maila csm@polskieradio.pl. Rok 2014, jesteśmy na półmetku w sumie, 350. wydanie Ciemnej Strony Mocy. I rozpoczynamy od Davidża, a później będzie później. Thank you. Kompozytor, autor muzyki, oczywiście producent przede wszystkim Massive Attack, Neil David, i album Slow Light. To była przepiękna niespodzianka tego roku. Jego solowy, debiutancki

grotesque. Such things awoke beautiful within. na ten bardzo specjalny projekt Archive Axiom, czyli płytę 30-minutową i do tego film czekaliśmy bardzo długo, ale doczekaliśmy się, także to była wielka niespodzianka też tego pierwszego półrocza 2014 roku. Warpaint za dwa dni dokładnie występują na Openerze. Warpaint z ich drugiego albumu wydanego też w tym roku, tytuł albumu taki sam jak grupy, nazwa, czyli Warpaint. Thank you. Nie będę was wybudzać z tego letargu. To Warpaint, a jak już Warpaint, to zaraz obok bardzo ładnie wpasowuje się Lo-Funk. Thank you. Since you played at my party, I owe you some money. You owe me your lips, I'm gonna give tips. I heard your boyfriend's out of town. Baby, aren't you hungry? I could give you codeine, I could get my car keys. Oh, what a cute dress, right now it's useless. I heard your boyfriend's out of town. Agony and bliss from kids. choosing happiness. Fuang. A teraz, jak to o niej mówią, najchłodniejsza z brazylijek, czyli Dilą ze swojego też nowego albumu z tego roku, The Unknown. With the water I fall over vertical drops, moving sand, plucking stones. Carving deep into you, eroding what we knew, craving shelter, finding hope. Under pressure we crack and recede into depths, far from where we began. The unknown.